У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра новыя выданні. Пабачыў свет новы нумар часопіса «Архэн». У нумары закранаюцца бадай усе часы беларускай гісторыі, ад утварэння Вялікага княства літоўскага да аналізу мінулагодніх так званых маўклівых акцыяў. Галоўны рэдактар выдання Валер Булгакаў адметнасцю нумара называе прысутнасць вялікай колькасці рэцэнзій на гістарычныя і паліталагічныя выданні. Нумар называецца «Беларускі гуманітарны агляд». Назва такая досыць нестандартная, бо там шмат рэцэнзій на найноўшую гуманітарную літаратуру, напрыклад, манаграфію Ростислава Алиева, выдадзеную ў Москве, прысвечаную Брэсцкай крэпасці ў 41-м годзе, а таксама на іншае выданне з галіны гуманітарных навук, якія выйшлі як у Беларусі, так і па-за яе межамі. Друкуецца многа крыніц, прысвечаных аўтэнтычнай беларускай гісторыі, у тым ліку цудоўна падрыхтаваны нашымі гісторыкамі Владзімірам Ляхоўскім і Андрэем Чарнякевічам збор успамінаў міністра ўнутраных справ Беларускай народнай рэспублікі, ураджэнца Смаленшчыны, тэрыторыя, якая не ўвайшла ў склад цяперашняй Беларусі, Цярэшчанкі. Думаю, што аматараў беларускай гісторыі таксама зацікавіць блок тэкстаў, прысвечаных Беларусі падчас Вялікага княства літоўскага, эпоху Вялікага княства літоўскага, прычым разглядаюцца самыя розныя пытанні ад узнікнення Вялікага княства літоўскага і да станаўлення Вялікага княства літоўскага якасці імперскай дзяржавы. Тут друкуецца адзін з такіх пілотных тэкстаў, які акурат асэнсоўвае палітычную структуру ВКЛ як імперскага ўтварэння. Нумар не зводзіцца толькі да гістарычных публікацый, друкуецца, напрыклад, досыць правакацыйны аналітычны артыкул Гераса Пацюпы і яго суаўтара Паўла Букі, дзе робіцца спроба ажыццявіць рэвізію сучаснай акадэмічнай граматыкі беларускай мовы. Нумар даступны у нашых лакальных распаўсюдніках, а таксама яго можна замовіць праз сайт часопіса «Архэн». Сярод іншых цікавых матэрыялаў, змешчаных у нумары, можна назваць матэрыял Тацяны Варонеч, прысвечаны разгляду такой сацыяльнай з'яве, як прастытуцыя ў Беларусі ў другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, або артыкул Арсенія Ліса, уводзены ў Александра Цвікевіча.